قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں اور شہیدوں کی قطار میں کھڑا کریں گے. بہت بڑی بات ہے. یہ تاجر ہے اور امانت دار ہے اور سچا ہے, جھوٹ نہیں بولتا. اسودے کے اندر جو عیب ہے اس کو چھپانا بھی حرام ہے. اگر سامان کپڑے کے اندر کہیں نقصان ہے نقص ہے, بیان کرو کہ بھائی اس میں یہ خرابی بھی ہے. چھپانا حرام ہے عیب کا. تو اس واسطے جو تاجر سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا اللہ اس کو بہت اونچے درجے پر نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کی قطار میں کھڑا ہوگا قیامت والے دن. تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. فرمایا کہ جب ماپو اور تولو تو سیدھے ترازو کے ساتھ اور پورا پورا ماپ کر دو, یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی اچھا ہے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقف ما لیس لك به علم ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولا تقف ما ليس لك به علم, اور نہ پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بے شک کان آنکھیں اور دل یہ سب ایسے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے گا. اور نہ چلو زمین میں اتراتے ہوئے, بے شک تم نہیں پھاڑ سکتے زمین کو اور نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کی بلندی تک. سب یہ مذکورہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. ذالکا یہ باتیں مما اس میں سے ہیں جو وحی کی ہے تیری طرف تیرے پروردگار نے, یہ حکمت کی باتیں ہیں. اور نہ ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ, پھر ڈال دیے جاؤ گے تم جہنم میں ملامت کیے ہوئے اور دھکیلے ہوئے. کیا منتخب کیا ہے تم کو تمہارے پروردگار نے بیٹوں کے ساتھ, اور بنایا ہے اس نے فرشتوں سے بیٹی ہیں. بے شک تم البتہ کہتے ہو ایک بہت بڑی بات. مسلمانوں کی معاشرتی حالت اور اجتماعی حالت کو درست رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یہ قوانین بتلائے ہیں, یہ منشور اسلامی کی دفعات ہیں گویا, اور یہ 14 نمبر ہے. 13 باتیں اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں, اور یہ 14 اصول اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا تم علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو. بغیر تحقیق کے کوئی بات زبان سے بھی نہ نکالو نہ اس کو بیان کرو, اور بغیر تحقیق کیے ہوئے کسی بات پر عمل بھی نہ کرو. یہ سب باتیں اس کے اندر آتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے چلاتا ہے, تحقیق نہیں کرتا. تو بغیر تحقیق کے اور بغیر سوچے سمجھے ہوئے جو بات سنی اس کو آگے چلا دیا, یہ انسان کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہے. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. تو یہاں قول اور عمل اور عقیدہ سب باتوں کے اندر یہ چیز آئے گی. جس چیز کا علم نہیں ہے اس پر بغیر سوچے سمجھے اعتقاد بھی مت رکھو, اور جو چیز تحقیق سے ثابت نہ ہو اس کو بیان بھی نہ کرو قول سے, اور جو بات صحیح طور پر ثابت نہ ہو اس پر عمل بھی نہ کرو. یہ تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں. اور بغیر تحقیق کے جیسا جھوٹی گواہی دے دی, آگے یہ تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں, بغیر تحقیق کے زبان سے بات مت نکالو, ناندہ دن ایسی بات کی پیروی کرو. انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر بات کرے. انسان کے کان آنکھ اور دل و دماغ اللہ نے دیے ہیں کہ ان سے کام لے کر اور اپنی طاقت کے مطابق تحقیق کر کے سوچ سمجھ کر بات کرے. بے سوچے سمجھے اٹکل پچو باتیں کرنا اور کسی ایسی بات پر جو یقینی نہ ہو یقینی حکم لگا دینا یا اس پر عمل کرنا, یہ سب باتیں غلط ہیں. کسی پر تہمت لگانی بغیر تحقیق کے بھی اسی میں آتا ہے. کسی کے تکلیف دینے کے لیے پڑ جانا بغیر تحقیق کے, ایذا رسانی کرنی کسی کو, یہ بات بھی اس کے اندر آتی ہے. کسی سے نفرت یا عداوت یا دشمنی قائم کر لینا بغیر تحقیق کیے ہوئے, اور اسی طریقے سے جو رسم و رواج ہوتے ہیں آبا و اجداد کی اندھی تقلید کرنا, اسی کے پیچھے چلنا, رسم و رواج کی پابندی کرنی, شریعت کے خلاف اور حق کے خلاف باتوں کی حمایت کرنی, ان دیکھی اور ان سنی باتوں کو ایسا بیان کرنا اور ایسا ظاہر کرنا گویا کہ سن لی, جیسا حدیث میں آتا ہے جو آدمی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے وہ بھی اسی حکم میں آتا ہے, خواب دیکھا نہیں اور اس کو بیان کرتا ہے, یہ بھی جھوٹے ہونے کی نشانی ہے. اور ایسا آدمی بھی محفوظ ہوگا اللہ تعالی کے نزدیک. اور جو باتیں انسان کو معلوم نہیں ہیں ان کے متعلق دعویٰ کرنا, یہ سب صورتیں اس کے اندر آتی ہیں. اور یہ زبان سے بھی نہ نکالے عمل بھی نہ کرے, اور اعتقاد بھی ایسی باتوں پر نہ رکھے جو غیر محقق ہیں ثابت نہیں ہیں. یہ تمام باتیں اللہ نے منع فرمائی ہیں. اور آگے یہ فرمایا ہے کہ بے شک کان آنکھیں اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھ گچھ ہوگی کہ تم کو یہ کان جو دیے تھے تو اس کو تم نے غلط کیوں استعمال کیا, ایسی باتوں میں کیوں لگایا ہے, اور کیوں ایسی باتیں تم نے سنی ہے اور کان میں ڈالی ہیں کہ جو ثابت نہیں تھی جھوٹی تھی اور وہم اور گمان پر مبنی تھی, کیوں ان کو کانوں میں تم نے جگہ دی. اور آنکھ سے بھی ایسا ہی سوال ہوگا کہ اللہ نے اس کو دیا تھا, یہ تو نعمت ہے خدا کی بڑی, اس سے تم نے غلط چیز کو کیوں دیکھا اور کیوں لگایا اس کو. اور دل تو بہت بڑی ایک دولت ہے جو انسان کے سینے میں رکھی ہوئی ہے اللہ تعالی نے, اور یہ تمام اعتقاد قوت عملیہ عزم کا مرکز ہے, اخلاق کا مرکز ہے. دل اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے, دل اگر درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے. تو اللہ نے اتنی بڑی دولت تم کو دی تھی, تم نے غلط باتوں پر کیوں لگایا اس کو, صحیح باتیں کیوں نہیں سوچی اس دل سے, اور ان کو جگہ کیوں نہیں دی اس کے اندر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے مقام میں یہ فرمایا ہے تب تلے عالل افیدا, جب سزا کا موقع آئے گا تو جہنم کی آگ سب سے پہلے دل پر پڑے گی, جسم پر دوسرے درجے میں پڑے گی, پہلے درجے میں. یہ مرکز اخلاق یہ ہے, اخلاق کا سنتر اگر خراب ہے تو ساری باتیں خراب ہوں گی. تو ان سب سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو ان کو غلط اگر استعمال کیا تو یہ بعض پرس میں آؤ گے. اس لیے کوئی غلط بات نہ زبان سے نکالو، نہ سننے کی کوشش کرو، نہ کسی ایسی بات کے بارے میں جو وہمی ہو اس کو دل میں جگہ نہ دو. یہ کان سے بھی تعلق ہے اور آنکھوں سے بھی. آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، دل غور و فکر کرتا ہے، عزم اور ارادہ رکھتا ہے، محبت اور نفرت اس کے اندر ہوتی ہے، ایمان اور توحید اس کے اندر ہوتی. تو اگر غلط باتوں کو دل میں جگہ دے گا، نفاق شرک والی باتوں کو، بد اخلاقی کی باتوں کو، بلا وجہ حسد و کینہ بغض عداوت کسی کے ساتھ رکھے گا تو ماخوذ ہوگا، گرفت ہوگی. اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں لیکن اس کو صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے جو اعتقاد میں غلط استعمال کرتے ہیں دل کو، اللہ نے فرمایا اولئک کل انعام، یہ تو جانوروں کی طرح، جانوروں سے زیادہ گئے گزرے. اور کافروں کے بارے میں سمن بکم الذین لا یعقلون، اندھے بہرے، بالکل عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. اللہ نے اس طرح ان کی مذمت بیان فرمائی ہے. تو یہ تمام باتیں آگے، یہ 14 اصول اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. اور 15 اصول یہ ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، اے مخاطب مت چلو زمین، اکڑ کر مت چلو زمین میں. اس لیے کہ اگر تم بہت بھی اکڑو گے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور بہت بھی سر اونچا کرو گے تو پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. رہو گے وہی 5-6 فٹ کے، 7 فٹ کے انسان ہی رہو گے. تو یہ ایسی بات کیوں کرو جس میں تکبر اور اکڑ ہو؟ اس کا حق نہیں پہنچتا تمہیں کہ خدا کی زمین پر چلتے پھرتے تکبر اختیار کرو، اکڑ سے تم گردن اونچا کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ اکڑ اور تکبر بہت ناپسندیدہ بات ہے. کیوں؟ کہ جو آدمی عاجزی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک بھی اور لوگوں کے نزدیک بھی وہ عزت کے قابل ہوتا، اور جو تکبر اور اکڑ کرتا ہے اپنے جی میں وہ بڑا بنتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک اور مخلوق کے نزدیک بھی وہ ذلیل ہوتا ہے، خدا اس کو ذلیل کرتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا. ومن تکبر قسمہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اس کی گردن توڑے گا اور اس کو ذلیل کرے گا. کسی نہ کسی مرحلے میں وہ ذلیل ہو کر رہے گا، دنیا میں بھی سزا ملے گی، آخرت کی سزا تو آئی. تو اکڑ اور تکبر حق کے مقابلے میں، یا اپنے بنی نوع انسان کو حقیر سمجھ کر اکڑ دکھاتا ہے، تو یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قارون کا ذکر تو خود قرآن میں موجود ہے کہ اس نے تکبر کیا تو اللہ نے اس کو ذلیل کیا، زمین میں دسا دیا. بخاری شریف میں اور صحیح حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی، ایک آدمی چل رہا تھا اور 2 چادریں اس نے بڑی خوشنما قسم کی اوڑھی ہوئی تھی، ایک تیبند کی جگہ ہوگی، ایک اوپر چادر ہوگی، 2 خوشنما چادریں اوڑھی ہوئی تھی، تو وہ تکبر سے چل رہا تھا زمین پر، اکڑ اور تکبر سے چل رہا تھا. تو فرمایا کہ چلتے چلتے ہی اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، ایسا دھنسا دیا فہوا یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک وہ دھنستا ہوا چلا جا رہا زمین میں. قیامت جس دن برپا ہوگی اس دن اس کا قدم ٹکے گا. اللہ نے اس کو ایسا، اس تکبر کی سزا ایسی دی. اور قرآن میں بھی ان قوموں کا حال بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو جن میں ایک تکبر والی بیماری تھی، قوم عاد، ثمود، فرعون، اللہ نے ان کو سخت قسم کی سزائیں دنیا میں دی اور ناپید کیا. تو تکبر ایک بری خصلت ہے اور برا خلق ہے. تو فرمایا زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، کیونکہ تم کتنی بھی اکڑ کرو گے، کتنا بھی تکبر کرو گے، زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اتنی قوت تمہارے اندر نہیں ہے. قدم رکھو اور زمین کو پھاڑ دو، پھر تمہارے تکبر کا کیا فائدہ، اکڑ کا کیا فائدہ. گردن اونچی کرو گے تو پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. پہاڑ جو ہزاروں فٹ بلند ہوتے ہیں، کتنی بھی گردن اٹھاؤ وہاں تک کہاں پہنچ سکتے ہو. پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹکی ہوئی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ اترا کر زمین میں مت چلو. یہ پندرہواں اصول ہے. انسانوں کی طرح عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، اللہ کے بندے جو آہستگی اور وقار کے ساتھ چلتے زمین، اکڑ کے ساتھ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. تکبر بہت بری بات. حضور کا فرمان ہے ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو گیا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور تکبر ہوتا ہے یہ حق کے مقابلے میں. اچھا لباس پہننا یا اچھی سواری پر سوار ہونا یا صاف ستھرے مکان میں رہنا، یہ تکبر کی نشانی نہیں ہے. حضور نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دے. کوئی چھوٹے مرتبے کا آدمی سچی بات کہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، اس کی بات ہم کیسے مانیں، ٹھکرا دی چھوٹی. چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو کوئی ٹھیک بات کہتا ہے اس کو مان لینا چاہیے. اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، مجلسی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے یا کسی لحاظ سے بڑائی ملی ہوئی ہے، اب وہ اس بڑائی کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، نگاہ میں نہیں لاتا. یہ تکبر ہے، اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ خصلت ہے. تو فرمایا کہ مت چلو زمین میں اتراتے ہوئے، بے شک تم نہیں پھاڑ سکتے زمین کو اور نہیں پہنچ سکتے پہاڑوں کی بلندی تک. کلو ذالکا، تمام یہ باتیں جو مذکور ہوئی ہیں، ذالکا اشارہ ہے اس مذکور کی طرف. یہ مذکور میں تمام منہیات آ گئی ہیں، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا. اب بخل بھی آ گیا، قتل ناحق بھی آ گیا، قتل اولاد بھی آ گئی، زنا بھی آ گیا، اور اس کے بعد یتیم کے مال کا کھانا بھی آ گیا، بد عہدی کرنی بھی آ گئی، ماپ کے اندر خرابی پیدا کرنی، تول کے اندر خرابی پیدا کرنی، اور اس کے بعد بے تحقیق بات کرنی، بے سوچے سمجھے کسی بات کے اوپر اعتقاد رکھنا یا عمل کرنا یا زبان سے نکالنا اور زمین میں اترا کر چلنا. یہ تمام کے تمام مذکور با، اس کے علاوہ پہلے اور دوسری باتیں جو منہیات کے قبیلے کی ہیں، کل ذالکا، یہ تمام باتیں کان سیہو، ان کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت بری ہے. جن جن باتوں سے منع کیا گیا ہے منہیات، تو تیرے پروردگار کی ان سے بیزاری ہے، تیرے پروردگار کے نزدیک یہ بہت ناپسندیدہ ہے، ان کو مت اختیار کرو، ان سے بچنے کی کوشش کرو. ذالک مما اوحی الیک، آخر میں اللہ تعالی نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ ان باتوں میں سے ہیں جو تیرے پروردگار نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کیے ہیں، اور یہ حکمت کی باتیں ہیں. یہ علم، دانائی، سمجھ اور فہم کی باتیں ہیں. حکمت تو بہت ہی بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو دے دے. من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. تو یہ دانش کی باتیں ہیں، گہرے فہم کی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں ہیں، یہ مفید باتیں ہیں، یہ دانشوری کی باتیں ہیں. یہ ہے دانش جس کو قرآن کریم نے پیش کیا ہے. قرآن اور سنت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت ساری یہ دانش ہے، یہ حکمت ہے. فرمایا یہ ان باتوں میں سے ہے جو آپ کی طرف وحی کی ہیں آپ کے پروردگار نے حکمت سے. حکمت کی تشریح مختلف جگہوں میں قرآن میں ہوئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، دوسری سورتوں کے اندر بھی. آخر میں وہ اس پہلی بات کو دہرایا گیا جو یہ 15 اصول بیان کرنے سے پہلے اللہ نے ذکر فرمائی تھی، اسی بات کو دوبارہ دہرایا، یہ تاکید ہے توحید کا ذکر اور شرک کی قباحت، اور اس کو مقرر بار بار بیان کیا گیا ہے. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو نافع و ضار سمجھا جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ بناؤ الہ. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں ملامت کیے ہوئے اور دھکیلے ہوئے ڈال دیے جاؤ گے. یہ بہت ہی قبیح بات ہوگی کہ شرک میں مبتلا ہو کر خدا کے ساتھ شریک بنا کر انسان ذلیل ہو کر ملامت کیا ہوا ہو کر اور دھکیلا ہوا ہو کر جہنم میں داخل ہو. یہ ساری باتیں واقعہ ہوں گی اگر ایسا کرو گے. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے شرک کرنے سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، شرک کا ارتکاب کرو گے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے اور سخت نقصان اٹھاؤ گے. ایمان اور اخلاص بڑی چیز ہے، بڑی حقیقت ہے، ہر وقت اس کی فکر میں رہنا چاہیے کہ ایمان سالم ہو، ایمان میں خرابی نہ آئے، کفر شرک کی بدعقیدگی کی خرابی نہ پیدا ہونے پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال سارے کے سارے برباد چلے جائیں. اس لیے اس کو تاکیدن دوبارہ بیان کیا ہے، خدا تعالی کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ پھر ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملامت کیے ہوئے اور دھکیلے ہوئے. اللہ نے اس مشرکین کا رد بھی فرمایا، اشارہ اس بات کی طرف بھی کر دیا، فرمایا کہ کیا خدا نے تم کو برگزیدہ بنایا ہے اولاد کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ؟ یہ ان مشرکین کا رد ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ نے فرمایا کیا تم کو اللہ تمہارے پروردگار نے بیٹوں کے ساتھ برگزیدہ بنایا ہے؟ کہ تم تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور ان کو چنتے ہو، اور خدا نے وہ تم کو دیے اور خود اللہ نے فرشتوں سے بیٹیاں بنا لی ہیں. دیکھو کیسی بھی عقلی کی بات کرتے ہو، جس کو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے تو اس بات کو تم اللہ کے لیے کیسے تجویز کرتے ہو؟ الیاذ باللہ. تو بات بھی انسان کرے تو کسی سلیقے کی بات ہونی چاہیے، جس بات کو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے اور بچیوں کو بچوں کے مقابلے میں کمتر سمجھتے ہو، بلکہ بسا اوقات بعض جو حال ان کو زندہ درگور بھی کر دیتے ہیں، تو ان کو اپنے لیے نہیں پسند کرتے تو تم اللہ کے لیے کیسے تجویز کرتے ہو؟ کیسی احمقانہ تجویز ہے اور عقل کے بالکل خلاف. پھر اس میں یہ بھی خرابی ہے، فرشتوں کو تم نے عورتیں بنا دیا، حالانکہ فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، وہ اللہ کی پاک مخلوق ہے، تانیث اور تذکیر سے پاک ہیں وہ، اور مقدس خدا کی مخلوق ہے. مذکر اور مؤنث ہونا یہ جنات میں ہے، حیوانات میں ہے، انسانوں میں ہے یہ بات. اور پھر یہ ہے کہ تجویز بھی ایسی ناقص، جس کو اپنے لیے تو اپنے دائرے میں پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے اس کو ٹھہراتے ہو. فرمایا انکم لتقولون قولا عظیما، تم بہت ہی بڑی بات یعنی ناشائستہ بات کہتے ہو. خدا کے لیے اولاد کا تجویز کرنا اور خصوصاً بیٹیوں کو، جس کو تم خود حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، یہ بہت بڑی بھاری گستاخی کی بات ہے. قول النظیمہ بڑی گستاخی کی بات ہے. دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے تم جب خدا کے لیے اولاد کی بات تجویز کرتے ہو تو یہ خدا کی ناراضگی کا ذریعہ، ایسی سخت بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ایسی غلط بات تم کہتے ہو خدا تعالیٰ کی نسبت جس بات کو تم تجویز کرتے ہو، یہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے. اشارتاً مشرکین کا رد بھی کر دیا، خاص طور پر یہ بنات کا عقیدہ رکھنے والے جو تھے، اس کو توحید اور رد شرک کو دوبارہ دہرا دیا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا كُلُّ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ولقد صرفنا البتہ تحقیق ہم نے مختلف طریقوں سے پھیر کر بیان کیا ہے اس قرآن کے اندر تاکہ لوگ نصیحت پکڑ لیں اور نہیں زیادہ کرتا ان کے لیے مگر نفرت کرنا آپ کہہ دیجئے اگر ہوتے اس کے ساتھ اور معبود جیسا کہ یہ مشرک لوگ کہتے ہیں تو اس وقت ضرور وہ تلاش کرتے عرش والے کی طرف راستہ پاک ہے اس کی ذات اور بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں بہت بلند تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے بیان کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح اس کی تعریف کے ساتھ نہ بیان کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے بے شک وہ بہت بردبار اور بخشش کرنے والا ہے اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پردہ جو ڈھانپنے والا ہوتا ہے اور کر دیا آپ نے ان کے دلوں پر پردے اس بات سے کہ وہ سمجھیں اس کو اور ان کے کانوں میں بوجھ ہیں اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے پروردگار کا قرآن میں اکیلا تو پھر جاتے ہیں وہ اپنی پشتوں پر نفرت کرتے ہوئے ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جو جس واسطے وہ سنتے ہیں جبکہ وہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف اور جبکہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں جب کہا ظلم کرنے والوں نے کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا ہوا دیکھو کیسے بیان کرتے ہیں یہ آپ کے لیے مثالیں پس یہ گمراہ ہوئے نئی طاقت رکھتے یہ راستہ پانے پہلے اللہ تعالی نے وہ 15 عظیم الشان اصول بیان فرمائے جن پر مسلمانوں کے تمدن اور اجتماعی زندگی کی بنیاد استوار ہوتی ہے تو اس کی ابتدا اور انتہا میں مسئلہ الہ اور مسئلہ توحید بھی اللہ نے بیان فرمایا اور اس کے بعد اسی سلسلے میں قرآن کریم اور اس کی تفصیلات کے بارے میں ارشاد فرمایا اور شرک کرنے والوں کا رد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے یعنی مختلف عنوانوں سے مختلف مثالوں سے مختلف پیرایوں پر ہم نے بیان کیا ہے اس قرآن کے اندر تاکہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو اور اس کی توحید کو سمجھنا آسان ہو، اور تاکہ اس کے علاوہ دوسرے حقائق، ایمانیات، معاد، رسالت کا مسئلہ اور باقی باتیں بھی جو دوسری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں یا اس زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آئیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف پیرایوں میں اور مختلف مثالوں کے ساتھ اور مختلف ہائڈنگ اور عنوانات کے ساتھ بیان فرمائے، اور مقصد یہی ہے کہ لوگ سمجھ جائیں اور نصیحت پکڑ لیں، شرک کفر اور برائی کو ترک کر لیں، ایمان توحید کو اختیار کر لیں. لیکن متعصب لوگ ایسے ہیں کہ جتنی بھی تشریح اور تفصیل یا مثال کے ذریعے بات کو بیان کیا جائے ان کی نفرت ہی بڑھتی ہے، کیونکہ وہ ضد پر ہوتے ہیں، عناد پر ہوتے ہیں، وہ تسلیم نہیں کرتے، ان کی نفرت ہی زیادہ ہوتی ہے. یہ جو لوگ بدبخت ہیں اور جو لوگ ضدی ہیں، معاند ہیں، ان کے بارے میں فرمایا. ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فرض کرو کہ اس خدا تعالی کے ساتھ اور معبود ہوتے اور الہ ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، شرک کرنے والے لوگ اللہ تعالی کے ساتھ اور دوسرے الہ مانتے ہیں، اور پہلے نفی کی گئی ہے اسی مسئلے کو، ان 15 اصولوں کی ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی سمجھایا گیا ہے کہ ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، خدا کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ، ایسا کرو گے تو ملامت کیے ہوئے اور دھکیلے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ. تو الہ کا معنی معبود برحق، اور جس کے اندر صفات کمال پائی جاتی، جو حاضر ناظر ہو، جو مختار کل ہو، اور جو علیم کل ہو اور قادر مطلق ہو، اور جو خالق اور مربی ہو، اور نفع اور نقصان کا مالک ہو، جس کے قبضہ اور تصرف میں نفع اور نقصان ہو، اور جو تمام کائنات علوی اور سفلی کے اندر تصرف کرنے والا ہو، تدبیر کرنے والا ہو، ایسا خدا کے سوا کوئی بھی نہیں. جس کے بارے میں بھی یہ تصور پیدا کرو گے تو شرک میں مبتلا ہو جاؤ. نہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں، نہ ملائکہ میں، نہ اولیاء کرام میں، نہ کسی شہید میں، نہ کسی جن اور فرشتے میں یہ طاقت ہے. یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے، الزار النافع، نفع نقصان کا مالک اور تصرف کرنے والا تمام کائنات کے اندر صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ اور بھی کوئی الہہ ہوتے، الہ ہوتے جیسا یہ لوگ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ تلاش کرتے عرش والے کی طرف راستہ، اس واسطے کہ ہر الہ چاہتا کہ میں ہی غالب آؤں. یہ وہی چیز ہے جس کو سورہ انبیاء میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ارض و سما میں، کائنات میں ایک کے سوا اور الہ ہوتے تو یقیناً ارض و سما کی حالت بگڑی ہوتی، یہ سکون نہ ہوتا کہیں بھی. اس لیے کہ ہر الہ یہی چاہتا کہ میں غالب آ جاؤں. یہ مشہور محاورہ ہے جیسا سعدی صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ دا درویش یک گلیم در یک گلیم بخصبند، 10 درویش ہے گوزڑی میں آرام کر سکتے ہیں، لیکن 2 سلطان در یک اقلیم نمی گنجند، 2 بادشاہ ایک صوبے میں نہیں سماتے، ایک ہی ہوگا، جو بھی ہوگا ایک دوسرے کو ہٹائے گا وہاں سے. یہ ناممکن ہے کہ وہ دونوں رہیں اور دونوں وہ حکومت کریں، ضرور ایک کو ہٹائے گا اور اس کی جگہ پکڑے گا، عام بھی اصول ہے. اگر بالفرض ایسا ہوتا تو نظام درم برم ہوتا، فساد ہوتا، ارض و سما بگڑے ہوئے ہوتے. جب ایسی کوئی بات نہیں تو سمجھ لو الہ بھی اور کوئی نہیں. پاک ہے اس کی ذات اور بلند ہے ان باتوں سے جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بے انتہا بلند ہے اور بڑائی کا مالک ہے وہ خدا تعالی، وہ عظمتوں کا مالک ہے. ایسا تو سب ہو لہ السماوات سب، ساتوں آسمان اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین بھی، زمینیں بھی اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور جو کچھ ارض و سما کے اندر ہے تمام چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں. اس سے مراد ہے تمام چیزیں تسبیح بیان کرتی ہیں اور یہ بے اختیار ہے تسبیح ان کی. تسبیح سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں حالی تسبیح بھی ہو سکتی ہے اور خالی بھی. حالی غیر اختیاری ہوتی ہے، اور شجر و حجر، درخت، ذرات، تمام چیزیں جو ہیں وہ حالی تسبیح بیان کرتی ہیں. حالی تسبیح یہ کہ ہر چیز کا وجود اور اس کے اوصاف اور اس کی حالت بتلاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور مالک ہے. وفی کل شین لوایت تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بتلاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا وجود اور اس کے توابع اور اس کے صفات اور اس کے افعال اور اس کی تمام وضاقتہ اور تمام چیزیں بتلاتی. یہ عالم جو کہا جاتا ہے، عالم، عالم کو عالم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے اپنے پیدا کرنے والے، اس کو دیکھ کر اس کے پیدا کرنے والے کی طرف ذہن منتقل ہوتے ہیں. یا عالم علم کے مادے سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کے پیدا کرنے والے کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ تسبیح حالی تو ہر چیز کے اندر ہے، حتیٰ کہ جو لوگ نافرمان ہیں اور صریح طور پر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، مشرک اور کافر ہیں، وہ لوگ بھی ان کا وجود بھی تسبیح کر رہا ہے. پہلے گزر چکا ہے، دیکھو تمہارے سائے صبح شام سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. وجود اور اعضائے وجود تمام خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنے دل اور اپنے دماغ سے اللہ کی توحید کا. اس طرح کوئی چیز بھی نہیں ہے کائنات میں جو تسبیح ہے حالی نہ کرتی ہے، اس کا حال ہی خدا کی تنزیح اور اس کی عظمت اور قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کی دلیل ہے. لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تسبیح سے مراد تسبیح ہے قالی بھی ہے، یعنی زبان سے جیسا تسبیح کی جاتی ہر چیز کرتی ہے، جیسا کہ فرمایا ہر چیز تسبیح کرتی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، تمہارے وسائل نہیں ہیں کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو. ہاں، بطور معجزے کے یا بطور کرامت کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے درختوں کی تسبیح سنی ہے، یعنی کان کے ساتھ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگریز ہاتھ میں اٹھائے تو ان سے تسبیح کی آواز اس طرح آ رہی تھی جیسا مکھیوں کی بنبناٹ ہوتی، اشہد کی مکھیاں جب گونجتی ہیں بنبناٹ ہوتی ہے، اس طرح تسبیح کی آواز آ رہی تھی. بخاری شریف کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر صاف سری موجود ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان مبارک پر کھانا رکھا ہوا ہے، وہ کھایا جا رہا ہے اور وہ کھانا تسبیح پڑھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور صحابہ سن رہے ہیں اس کو. یہ قالی تسبیح ہے، اور اسی لیے ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مینڈک جو ہیں ان کو نہ مارو، زفدہ ہے، مت قتل کرو بلا وجہ، کیونکہ ان کی جو آواز تم سنتے ہو وہ خدا کی تسبیح ہوتی ہے. یہ مینڈک جو تکاٹرا کرتے ہیں یہ ان کی تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی وہ تسبیح اور تنزیح بیان کرتے ہیں. اور مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیاتی آیا، بڑا فیشنی لباس اس نے پہنا ہوا، عالی شان، اور آ کر کے کہنے لگا، لوگوں کے سامنے کہنے لگا، تمہارے یہ صاحب جو ہیں یہ چرواہوں کو تو بڑا بلند کر رہے ہیں اور جو عزت والے لوگ ہیں ان کو بڑا ذلیل کر رہے ہیں. ایسی غلط بات اس نے آ کر کہی، حضور وہاں موجود ہیں. تو حضور نے اس کا کپڑا پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ تمہارا یہ لباس جو ہے یہ عقل مندوں کا لباس معلوم نہیں ہوتا، تم کیسی بات کرتے. اتنی بات کہہ کر آپ تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے، اور پھر لوگوں سے متوجہ ہو کر یہ بات سمجھائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، بلا کر کے کہنے لگے کہ اے میرے بیٹوں، میں تم کو دو باتوں کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں. اور اس کو اس پر کار بند رہنا. تو فرمانے لگے کہ یاد رکھو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور دوسرا تکبر نہ کرنا. وہ بھی سن لے جس نے اعتراض کیا تھا، مطلب ہے مسئلہ سمجھایا، ادھر بھی اشارہ کر دیا. یہ دو بہت بری بیماری ہیں، ایک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور ایک تکبر نہ کرنا، یہ بری بیماری. اور میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ ہر وقت پڑھتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ ہر وقت پڑھتے رہا کرو. یہ وہ تسبیح ہے کہ ارض و سماء تمام کے تمام کو اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو یہ وزنی ثابت ہوگی. یہ وہ کلمہ ہے پاکیزہ، خدا کی وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ. اور میں تم کو کہتا ہوں کہ تم اللہ کی تسبیح اور تحمید سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمہ کہا کرو ہر وقت جب موقع ملے، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ وہ کلمہ ہے کہ ارض و سما کی ہر چیز یہ اس کلمے سے اللہ کی تنزیہ اور تسبیح بیان کرتی ہے، اور اسی کی بدولت ان کو روزی بھی نصیب ہوتی. یہ فرمایا تمام ارض و سما کی چیزیں اللہ کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سے بیان کر، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی عظمت بھی بیان. یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح اور تحمید کے سلسلے میں یہ بات سمجھائی. باقی یہ رہ گیا کہ یہ تسبیح کا سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. یہ ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ان کی زبان کو اللہ ہی سمجھتا ہے. کل ان کا عالم صلاۃ و تسبیح، ہر ایک خدا کے سامنے نیاز مندی کرتا اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہی بات بیان فرمائے. دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر بردبار اور کس قدر بخشش کرنے والا ہے کہ نافرمانوں کو وہ مولد دیتا رہتا ہے، فوری گرفت نہیں کرتا، ورنہ ایسے نا انجاروں کو جو شرک کرتے ہیں فوراً گرفت کر دے، فوراً پکڑ لے اور فوراً سزا میں مبتلا کر دے، لیکن نہیں، اس کا تحمل ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ مولد دیتا ہے. لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ کسی مجرم کو چھوڑے گا نہیں، چھوڑتا نہیں ہے کسی مجرم کو، اس کو ضرور سزا ملے گی اس کی جرم. فرمایا جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ایک حجاب رکھ دیتے ہیں، مستورا مفعول ہے لیکن فاعل کے معنی میں ساترن ایسا حجاب جو وہ پردہ ڈال دیتا ہے سنتے نہیں. یہ ان کی گمراہی اور غفلت کا پردہ ہوتا ہے, کوئی بات ہی ان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی, وہ سمجھتے نہیں, گویا کہ سنتے ہی نہیں. یوں سمجھ لیں جیسا کہ حجاب پڑا ہوا درمیان, پردہ پڑا ہوا تو آدمی نہیں دیکھتا, یہ حال ہوتا ہے. یہ ان کے ضد اناد ہر درمی تعصب اناد کی وجہ سے گمراہی کا اور غفلت کا پردہ درمیان میں پڑا ہوا, قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے اور دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں, اس کی سمجھ نہیں سکتے, کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں, بوجھ پڑے ہوئے گرا ہیں کان, سنتے ہی نہیں, توجہ ہی نہیں کرتے. اللہ نے یہ فرمایا, اور خاص طور پر جس وقت کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں, اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ, خدا کی توحید کا, خدا وحدہ لا شریک کا آپ ذکر کرتے ہیں قرآن میں, تو یہ لوگ پشت پھیر کر بھاگ جاتے ہیں نفرت کرتے ہوئے, سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. یہ ابو جال جیسے اور یہ عتبہ شہبہ جیسے لوگ, یہ دوسرے مشرکین اور کافر جو نفرت رکھتے ہیں توحید سے, تو بالکل سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا بیان